اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، وہی تمہارا کارساز ہے، تو وہ کتنا اچھا کارساز اور کتنا اچھا مددگار ہے۔